Noong gabing tinapos natin ang lahat, saksi ang kalawakan kung gaano kabigat ang bawat hakbang ko papalayo sa'yo. Noong gabing yun, may ila pang mga tala na para bang nananadya na kung ano ang dilim sa aking kalooban ay siya ring dilim ng kalangitan at sumubay pa to sa aking kalungkutan. Lagi na lang ganito, isipan na'y gulong-gulo. Lagi na lang nabibigo, ngunit ikaw pa rin sigaw ng puso. Ilang liham na ang sinulat sa'yo, ilang luha na rin ang natuyo. Kailan kaya muling makakatawang? Hindi ko pinipilit, walang lungkot na sumisilip. Kailan kaya muling makakamit ang iyong yakap at halik nang hindi sa panaginip? Kailan, kailan, kailan ang dating tayo? Asang kaya nitong hugasan ng sakit at tangayin sa kung saan. Ngunit hindi. Dahil ako ang pinaglaruan ng ulan. Ako ang pinagtaksilan ng kalawakan, taksil ang kalawakan. Sinubukan kong tumakbo kasalungat ng pag-ikot ng mundo. Nagbabaka sakaling kaya ko pang habulin ang kahapon ko sa piling mo. Noong sabay nating pinagsaluhan ng ritmo ng paborito nating awit. Noong sabay tayong naligaw sa magulo nating paligid. Baka kaya ko pang ibalik ang oras, minuto o segundo. Baka kaya ko pa. Baka kaya pa natin. At kung hindi na talaga kaya pang bumalik, maaari bang ulitin na lang ulit ang ikaw at ako, ang dating tayo? Mm-hmm. Akala ko'y habang buhay tayo, akala ko'y hanggang dulo. Kaya ba pa ng kalsada, dito na ba tayo papaba? Kung ganito na nga ba ang usapan, kung dito na ang hangganan, dapat sigurong iwasan ang mga minsang kamustahan. Mga nakasanayan dapat nang kalimutan upang di tayo makasakitan. Hanggang dito na lang, hanggang dito na lang. Ikaw ba ang nagbago, o ako, o tayo? Baka tayo hanggang dito na lang, hanggang dito na lang. Kung tunay ang paalam, huwag ka nang magparamdam dahil humihirap lang. Hanggang dito na lang. Akala ko'y habang buhay ang awit, akala ko'y hanggang langit. Kaya ba parang kantahan, dito na ba tayo tatantan? Ganito na nga ba ang tadhana sarang pinto at bintana? Dapat sigurong iwasan ang pagkatok sa ating nakaraan. Mga nakaugalian dapat ng pagbawalan, sunugin na ang mga larawan. Hanggang dito na lang, hanggang dito na lang. Ikaw ba ang bago, o ako, o tayo? Baka tayo hanggang dito na lang, hanggang dito na lang, hanggang dito. Hanggang dito na lang, hanggang dito na lang, hanggang dito na lang. Kung tuwing tunay ang paalam. Huwag ka nang magparamdam dahil humihirap lang. Hanggang dito na lang. Napapansin kong tila may pagbabago ka. Kasing lambing noong una, ngayon lagi ka nang nagtatampo. Nahihirapan na ako. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Bihira na kung tayo ay namamasyal ngayon. At kung nag-uusap ay di na sinasaya noon. Sabihin mo na nga sa'kin, ikaw pa ba'y may pagtingin? Nasasaktan na ang damdamin ko. Hindi mo na ba minamahal? Hinahanap ang tamis ng ating pagmamahalan. Hindi mo na ba minamahal? Hinihiling ko lang na sana ay magbago ka. Asa pa rin ako'y minamahal mo pa. Pag-ibig ko'y tapat sa'yo, hindi maglalaho. Kahit ngayon'y nasasaktan ako. Hindi mo na ba minamahal? Hinahanap ang tamis ng ating pagmamahalan. Ayaw mo na ba ang yakap ko? Nagbago na ba damdamin mo? Sabihin mo sa akin tapat. Hindi mo na ba minamahal? Minamahal, hindi mo na ba hinahanap ang tamis ng ating pagmamahalan? Ayaw mo na ba ang yakap ko? Nagbago na ba damdamin mo? Sabihin mo sa akin tapat. Sabihin mo sa akin tapat. Hindi mo na ba minamahal? Hinugasan mo ang kamay ko nang napakahigpit. Pakinggan mo ang dinig ko. Di mo ba pansin na ikaw at ako? Tayo'y pinatapo. Ikaw at ako. Kawalan balik na papawilahat. Titiisin ko at pipilitin ko kumapit pa.

kailangan pa. Ngayon eto ko, nasasaktan na. Bakit ba ito'y kailangan mangyari? Wala ka na sa aking tabi. Noo'y kasama ka hanggang sa panaginip. Ngunit ngayon'y nag-iisa at kay sakit ng nadarama, wala ka na. Naaalala dating pagsinta, ikaw sa puso ko, walang papalit. Ngunit bilang nagbago, ikot ng mga tala, iniwan ako. Di ko alam kung bakit. Papa, ito'y kailangan pa. Ngayon eto ko at nasasaktan na. Bakit ba ito'y kailangan mangyari? Wala ka na sa aking tabi. Noo'y kasama ka hanggang sa panaginip. Ngunit ngayon'y nag-iisa at kay sakit ng nadarama, wala ka na. Ito'y kailangan bang talaga? Ngayon eto ko, nasasaktan na. Bakit ba ito'y kailangan mangyari? Wala ka na sa aking tabi. Noo'y kasama ka hanggang sa panaginip. Ngunit ngayon'y nag-iisa at kay sakit ng nadarama. Ngunit ngayon'y nag-iisa at kay sakit ng nadarama, wala ka na. Pinagtagpo bawat araw at gabi. Alaala ayoko at ikaw, pero huwag kang mabahala kung umiling na sa tala. Sa huli tayo. Memories Jesus. How can I be strong when out of all these songs there's a memory, a memory of how in the blink of an eye it's a sudden goodbye. Kailan kaya muling matatamasang ikaw?

nakaraan. Bakit kay hirap pigilin ang nararamdaman? Kung mawawalay ka sa aking piling, sana'y dinggin ang suyo ng damdamin ko. Dapat malaman mo ang puso kong ito, inaalay ko sa'yo. Hindi na magpapago. Iyo sa tagal ng pagsasama, hindi na dapat mangamba. Ngunit tiwala'y sinubukan, minsan'y nagkasala. Mga pangakong nalimutan habang kapiling ang iba. Bakit laging nasa huli ang pagsisisi? Matatauhan kung kailan mawawala. Dapat malaman mo ang puso kong ito, inaalay ko sa'yo. Hindi na magpapago. Dapat malaman mo ang puso kong ito, inaalay ko sa'yo. Hindi na magbabago. Dapat malaman mo maghihintay sa'yo. Hindi na magpapago. Iyo this illusion called us, stuck in this illusion called us. All day been dreaming of you and me. I've been dreaming of fantasy. Us together to infinity. Maybe next to impossibility. Oh, I've been wanting to be with you. but I'm here left alone. I'm stuck in this illusion called us, stuck in this puzzle and it doesn't get any better, stuck in this illusion called us, together, us forever. Aking, oh, ang isang katulad mo. ang sinta. Dapat pang pagkawalan, pangako kong pag naging tayo ay araw-araw kitang liligawan. Oh, ang isang katulad mo ay di na dapat pang pagkawalan. Alam mo bang pag naging tayo, sa aking imahinasyon. Sana naman hindi lang hanggang doon. Kailan kayang aking pagkakataon? Sa panaginip ko'y mahal mo ko ron. Ooh, akin ka na. Magsisisi kaya't tanginiling ko ang makatabi kat magtindila ng iyong mga ngiti. Gustong gusto kita, ba't pwede mo makita na iniibig ka? Puso, salita kang pakilan o may sa'yong kagandahan. Ngunit kahit di ka man malapitan, sa panaginip kay pagkakasalan na. Ooh, akin ka na. Ikaw kasi tong tipong minimitin. Yung sabi nilang di ka magsisisi, kaya dahil iliko ang makatabi kat maging dayan ang iyong mga ngiti. Gustong gusto kita, ba't ba di mo makita na iniibig ka? Puso, salita kang pagkilan o may sa aking imahinasyon. Sana naman hindi lang hanggang doon. Isang ngiti naman buhay ng araw ko, isang hindi na galing sa'yo ay sumisigla tong puso ko. Di na hahanap ng iba, ikaw lamang sinta sa tuwing na ingatan ka. Damhin mo ang pintig ng puso kong ito. Hindi ka ipagpapalit sa mundo. Araw gabi, ikay laging kasama ko. Di nahahanap ng iba, ikaw lamang sinta. Sa tuwi na ay mamahalin kita. Ingatan ka. Damhin mo ang pintig ng puso kong ito. Hindi ka ipagpapalit sa mundo. Hanap ng iba, ikaw lamang sinta. Sa tuwi na ay mamahalin kita. Sa tuwi na ay iingatan ka. Ang puso kong ito. Hindi ka ipagpapalit sa mundo. Nagdadalawang isip na wag na lang kaya. Wag na lang kaya. Nais ko ay ialay sa iyo ko na umiibig sa iyo. Ngunit di mo na yata kailangan ng ganyan. Meron ka na yata ang kasintahan. Naninikip ang tiyan. Wag na lang kaya. Na lang kaya. kailangan ng ganyan. Meron ka na yatang kasintahan. Naninikip ang tiyan. Wag na lang kaya. Wag na lang kaya. Wag na lang kaya. Pipigil pa sa akin, sa iyong pagmamahal. Buhay ko'y muling nag-iba na puno ng saya. Sa lahat ay di maari, di maaring iwan. Wala nang makakapigil kahit na bagyo man. Paano kung ikaw na mismo kusang lilisan? Paano pa? Paano ba? Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig ko ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang ang maaari natin sadyang matatanggap habang may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Binuhay mong muli ang takbo at tibok ng puso sa iyong pagmamahal. Ang buhay ko'y muling nag-iba na puno ng saya. Sa lahat ay di maari, di maaring iwan. Wala na makakapigil kahit na bagyo man. Paano kung ikaw na mismo kusang lilisan? Paano pa? Paano ba? Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig ko ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang ang maaari nating sadyang matatanggap habang may buhay. Higit pa sa iniisip mo. Mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig ko ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang ang maaari nating sadyang matatanggap habang may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Yeah. susunod kong mamahalin. At kung balang araw naman siya iyong pagsasawaan, at ako'y maghihintay lagi sa'yo, ikaw ang mahal nitong pusong ito. Something good, and the moment we touched, it was I love you so much. I never knew that someday it'd be for real. And now that you are mine, so lucky to be loved by the most beautiful girl in the world. I'll treat you right, I'll treat you so good, serenade you every night. Each moment I could, all flowers for you, winter, spring, summer, fall, notes of I love you for no reason at all. And the moment you smiled, I knew the beautiful things are yet to come. And the moment we kissed was such a moment of bliss. I never knew that our love would be so real. But now that you are mine, so lucky to be loved by the most beautiful girl in the world. I'll treat you right, I'll treat you so good, serenade you every night. Each moment I could, all flowers for you, winter, spring, summer, fall, notes of I love you for no reason at all.